الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب سورة حمیم مومن کی موسیٰ علیہ السلام حالو چیز فرعون پا دربار کی دا اللہ دا وحدانیت اعلان کرو اللہ را لے گلیو دا دید پارا چیز فرعونیانو تا دا اللہ پیغام پیش کی بیان کاو لیکن فرعونیانو دم کیور کړه او په خپل فرعون اوی چې زه موسی علیہ السلام قتلوم نو رجل مؤمن چې دا فرعون د قوم نو دغه پرشته کیو او تر دا وخت پورې خپل ایمان پزړو کې ساتلو او کله چې موسی علیہ السلام سره د نصرت وخره نو میدان تر بیان شروع کړي رغد او ډیر په نرمه لهجه کې فرعونانو ته وی چې ګور موسی علیہ السلام خبره کینو دلیل وسرشتہ دې دلیل خبره نکوي که دروغی ویلی پخپلو دروغو کې براگیر شي تاسو اسلا قتلوه که رشتیه ویلی نبوج با پتاسو رازی تزان غم کوه بیوتا دلیلونه پیش کول نصیحتونه او ډیره پکې د آخرت خبرې وکړي چې ورز تاسو جنت تراکاګما تاسو ما جهنم تراکاګې د انصاف دې او اخر کې پوښو چې دې خو ما پرې دي نه اوس دغې په حال دغې په حرکت پوښو ناخري خبر ورته کوي چې زما دا خبرې او زما دا بیان او زما دا خیر خوایي او زما دا رښتیا دا به تاسو یو ځل یادوي او دې ارمان وکوي و بیا و سفیده نکینو فستذکرون ما اقول لکم زرده چی یادوی بتاسو رشتینی دا اغی خبرو دا بیان چی ما تاستو کن ما اقول صدق ما اقول چی رضی صلی دی رشتیا خبر کلیوی همون سره ډیر هم دردی کړي و همونګه پوه نشو و فوضو امری الی الله او زه خپل ارس و حواله کوم الله تا زما اعتماد په الله باندې دی زه توکل په الله باندې کوم پنی دی کې شک نشته دی چیزی وازی ما و تاسو طول قومی دیکھ شک نشتے چې زما خبره پتا سبان لی بدل لگی دا زما سنگا اعتماد دے چیز دا ټول سیدون شا تا غردوم تا دی پروان ساتم دا زکا چیو فوض امری الاللہ ما خپل ټول معامله الله ته سپارلې ده حواله کړې ده ولي ان الله بصير بالعباد ځکه الله هر څه ویني خپل بنديانو د حال نه خبر دي هغه زما حال ویني چې زه څه کوم استاذو حال ویني چې تاسو څه کوئ نکاله چې پوښو ولال غرونو تلال وی دی غمانه پرې یوس د انبیاو سنت یې تازه کړو انبیاو باندې چې وکړه داسې حال راغی هجرت به وکړو موسی علی السلام د فرعون نه مدین تلال تغس ابراہیم علیہ السلام دو پل کلی بابلنا شام و فلسطین تلاڑو ملکی و تپریخو دو بس داد انبیاء و سنتی و دار پسید نیکان و خلقو چلاس بنور کئی تن باو باسی محدثین و مفسرین چې دا سړی رجل مؤمن دی وملل چرته یو غرتا ځکه حدیث کې راغلی و چې د آخري زمانه د مؤمنانو د بچاو ځای غرونه دي ځنګلي دي چې نشي ټینګې ده په داسې مرکزی ځایونو خاریو کې بخاری کی راضی نوډیر خاستمال د مؤمنانو په دغه وخت کې سلګي ګډي بزیدي چزان سره کې هویت با او بیا شعفل جبال بویز بوزي ورونو تا زنګلو تا و مواضع القطر چې کوم زینو کې هر وخت باران او ساس کې دا ولی د خپل ایمان د بچاو د پاره او داسې مراغلی او حدیث کې چې الله کوم بند خوخي نیو هغه یاد کړو چې هغه خپل اس د دې لپاره ساتلې او اروخ کې زین کړلې چکاواز د جهاد کیږي نزوبا وردان کوم او بلغه سړی دی چرته بغرونو کې او په ځنګل کې خپل مال ګړو بيزو سره دی چې د از منځو وخشي ځان لازانو کې او منځو کې تدي ذو صفات الله کړو خدا سړی هم غرت لاله لوی چې فرعون ور پسې زرت نه ولېګل چې ګورې پرې دیما دا راته کور کې اوس دشمن پیدا شو هغه ته سپتاو چې د غر څنګه زندگی ده د سمې څنګه ده دغه سلار چې لاله انده سړیل ته پمانځو لاله دیوګانو شرمخان ته نه چاپیرو اسه و تناستو آغی خمون نشو کولی چکل دیوارلو نو پا دیر اخلاس چو چکم را تختی دیش نو آغا راو تختی دو پینزو ساو پوری ادا نور چو انده صد تند نحلاک شو صد انده سرو خوار اپینزو ساو چو ویرالو نو فرعونوی چو پانسی که زرو تنو تا گوراو دیو تن تی نپاتی دیو تن دیو ننی ویلشو ډیر زور پیو که هو الله بچک ولي فوقع الله سيئات ما مكروا بچک الله ذلرن دا ټولو سزاګانو او د عذابونو نه چې دی با مکر او فریب کو تو کوئی به دریاپته ولېګو اړيري کشته پسونو باندې چې په دریاب کې خو به خامخا غرکی کنه هغه باندې الله طوفان راوستو نو انور غرق شو ا دې په او تخته باندې پاتې شنو بیا راووتو فوقع الله سيئات ما مكروا چله بچکی نو سو کو د سویل شي وحاق بآل فرعون سوء العذاب اولتا وفرعونیانو باندې بد عذاب راغی یا دغه یادی چې دا د پسیلی گلیو نملو شو پناکار عذاب نسا او یا رستو چی ذکر کئی چی دریاب کی غرق شو ودا قرآن دلتا کیو قانون پیش کو چکم بندہ د خدای د مخلوق خیر خوایي کوي اغیله دنیاوی او خړی فایده لټي اغیله ذلت او د رسوایه نه بچ کوي نصیب الله بچ کوي چې ته د بنده خیر خواوي دی ونه ځای کی او چې چاله نفل ټول او فایده لټول او غي سره دښمنی کول نه غي والا کیږي دا دیو بنده د خیر خوایه او د مخلوق ته د خیر رسول بدله ده کنه دا یوازې غسړې نو د فرعونیان بلکې تر قیامت پورې دا قانون دی چې کوم بنده پزړ کې د خدای د مخلوق سره همدردی او خیر خوایي او دې بسر وخت فکر او سوچي چې دا خلق د الله د عذابون نه بچ شوی نو اللہ وی دی با بچ کی گیا نا او تبا بچ شی بکر جتا دی سر خیر خواییو کلاتاو سر دیر احسانو تا تبا خپلا فیدا ملاو شی ادی با گردی کارسو سر اللہ کئی فرعونیان حلاک شو فحاق بیال فرعونا سوء العذاب تاگی سوء العذاب تفسیر کئی چاڑیر ناکار عذاب بد عذاب فرعونیان باندې سشه دي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ور باندې کولی شي په دې باندې په سحر او په مازیګر کې تر قیامت به د قحال وی فرعونیان ختلی دی په بو کې دریا په لزم کې وزد اللہ قانون دے عقل و تنرسی چیز نوح علیہ السلام دا قوم پا حق کے اللہ ہوئی مما خطیئاتهم اغرقو فا ادخلو نارا فرعونیان چی حلاک شو نو طوفان کے لڑو از طوفان نا پلور تلار اغه طوفان کې ول الله اور پیدا کړو نذیلم فرعونیان لپاره دریاب کې الله اور پیدا کړل چنار یو اغه خپل تعلق شوی الله وی انار یو رضون علیها وذو و عشیا اور پاغي باندې پیش کول شي په سحر او په مازیګر کې دلیل دے ټولو اهل سنت والجماعت محدثین او مفسرین اجماع شوی د پدې باندې امت چې دین عذاب قبر معلومیږي عذاب برزخ عذاب قبر ستوي قبر نوم د عالم دی اکه دا دنیا یو عالم دی، نو قبر یو عالم دی، نو آخرت یو عالم دی، دری عالمون دی کن. قبر دی ڈوری تنوی اشپک پوٹا چی خلقو کنی، نو دا نم دا اگه عالم برزخ دی، قبر نم ولیخ دی، دیتی نو دا دوغلو آغست دی. معلومی چی دی که عذاب شتا، زکر دلتا چی اللہ کما خبر اکی، نو دا ندو دنیا دا، زکر فیرونیانو بانده خود دنیا کی ور ندیر مولاند شوی، حقیقو پا مصر کی پشالیو آمازیوی نهرونو جنتونو، او اخرت لاراغل ندی، او برستو قائمی گی، نو دا دنیا و دا اخرت پا مینز کی خبر اکلا، چی پدی کی پدی باندی اور رواندی کی گی. سنگ چی دا جنتیانو پا حق کیوی لی دی، چولائے که دخلون الجنتا یرزقون فیا بغیر حساب. اویلو چه غدو و عشیا، اغیل هم سحر و مازیگر جنت نرزق ملاویگی. حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی راغلیو، حدیث کی مدقہ راغلیو، چکا دی دنیا نے او سڑے پا کفر کی او پا گمراہے کی لار، نوم اغتا اغا خپل زید جہنم سحر و مازیگر ملاوی گی کدا ستا زید. او کدی دنیا نه په ایمان سره په نیک عمل سره او په یقین سره لړ، نو هغه د جنت هغه ځایونه شپار ورځ سحر و مازیگر وړاندې کی چې دا ستا زید بوتلی شي و تبا قیده. قرآن او سنت پا دی گوا دی که دو مومنانو او دو کافرانو دوارو دا عالم برزخ خوشحالی او عذاب شتا، و صرف دو روحنو قرآن ندا معلومی ارواح دو مومنانو او ارواح دو کافرانو. او پاتش دا بدن چی پا قبر کی پروت تی، نو دغه د قران نه معلومیږي چې هغه ته درد رسی کنه رسی خوشحالي رسی وکنه، هغه بیا د حدیثو نه معلومیږي چې څنګه سره تعلق او سرشته دي. نو قران دغه په حق کې ویلي دي چې ولکن لا تشعرون، په دغه تاسو نه پوهیږي چې د بدن سره څه تعلق دی نه کنه. نو فسرین ذکر کوي چې یو د مؤمنانو ارواح دي، نغیل الله د شنو مارغانو شکلونه ورکړي، تسرحو فی الجنت حیث شاعت، او جنتونو کې سیل کوي چې کوم پلې خوښي، او جهنميان الله د تور مارغانو شکلونو ورکړي داغي روحونو لا چاگی سحر و مازیگر پور کلوان دی کولی شی اسو دولی شی. سر دینا چه دا شپار وزا و سحر و مازیگر صرف پا دی دنیا کی دی، برزخ کی نشتا، قیامت کی نشتا، دا خود دیده وقتو ندی. قرآن زمون دا پوی دا پار داسه وی چه لکه داسه وقتو نا مقرر دی، تاسو ایدا سه وګړنه لکه سحر او مازیګر، اگر کا وخت کې سحر او مازیګر نشتا په عالم برزخ کې، خدا سي اندازه به وي پدیمان نشکاله او چې کله چې عذاب ور کوي ناغي کې هم بیا چوټي نه پرستو راځي کنه. کچاله د اخرت خوشحالي ور کوي هغه کوم چټی نه وي. حضرت غدو او معاشیا یاد کړي سحر او مازیګر دا نور وختونه. جواب داوی چې دا قران ذکر کینو مطلب چې نه دوامي همیشواله همیشواله ته نه مرادي هغه کې وقفه نه یي کټ پکې ناراضي. النار یورزون علیها ور وړاندې کول شي په دې باندې د دې په روحونو باندې غدو او معاشیا په سحر او په مازیګر کې. الله چې څه سزا ورکړي نو یې د بندې د عمل پوهه ولې عمل سو عمل دا او چې دې ته هغه نصیحت هغه دعوت هغه بیان چې هغه کې د جهنم نه خلاصې او نو هغه ته په سحر او مازیګر کې بیانې ده په سحر او مازیګر کې وته بیانې ده. حدیث نه فائدہ نه واست هر وخت به ته بیان شروع وش په هر وخت به ته بیان شروع چې خلکو ځان بچ کې غوري ځان د الله د عذابونو نه بچ کې زموږ دا بیانونه ستاسو د پاره سدي د جهنم نه بچاو بس چې بیا به در باندې اور نشي روانه کې دي هغه نه منل نو النار یعرضون علیها دا غی بد عمل پوجه بانده تینا دا سزا جوڑا شوان نیمان اللہ و یوم تقوم الساعتو او یاد که اوردو چی قائم شی قیامت نحکم بوشی دا اللہ طرفنا ادخلو آل فرعون شد العذاب چی داخل که دا فرعونیان اغه سخ عذاب تا چې هغه د آخرت عذاب دی هغه د جهنم عذاب دی په تاوله کې دا چې دا مخ کې چې ویلې دا د قیامت هم نه دی د دنیا هم نه دی نذق العالم برزخ حل مخ کې ذکر شو. حوزه د قران کریم یو قاعده ده چې حال بیانې د خاص خلقو ولیکن خاص خلق نه مراد عام څوک چې فرعونانو په شان تکارې کړي عمل کړي دا غیبوم د حالي جنار یو رضون علیه ایواز فرعونان خو نه دي چې دا غیله الله په لوح محفوظ کې لیکلی و چې دې به دا سزا یې نه هر څوک چې فرعونانو په شان تي نو دا غی دا حکم دا چه انار یو رضون آده او دا غی دا حکم دا چه ادخلو آل فرعون طولو پا حق کی بیلانو شی چه داخلی ہے که اغسخ عذاب تا چه غی که خوبیا وطل نشتا دے میشوال دے بکر کلا چه داخلی ہے که جہنم تا اللہ رب العزت وی چل تکیو گورا جہنم کیو بل سر شورا از وقت جوڑ کرے وی دا سی بدبخت دا ہم داغی دنیای عمل سزا دا دکا آخرت کی سبل شے نوی شے نشتا دے نہ دا جنت یان دا پارا نہ دا جہنم یان دا پارا سنوی شے نشتا وچی دی سکڑی دی نہ دا دی دا عمل نہ جوڑ شوی دی که جنتیانو نیک اعمال کړی دي خواره کړی دي دنیا کې هم مهنتونه کړی دي خدمتونه کړی دي داغه نه جنت جوړ شوی دی داغه نه د جنت نهرونه جوړ شوی دی داغه نه د جهنت بنگلی هر څه د دینه جوړ شوی دی. بس چې قران کریم سورته روم کې ویلو چمن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون نن چې دنیا کې سوکنیک عمل کوي اته وتا ګوري مستا په نظر کې نیک عمل معلومیږي چې ګوره منځ کوي ګوره او دس کوي ګوره د قران تلاوت کوي دا تا او حقیقت کې دا جنت کې ځان له زيون سمول دي يم حدون چلای فنعم الماحدون څنګه تنظیم میکړې دې دنیا کې وګوره الله یزمو کمه ولارض فرشناها فنعم الماحدون زمو کمه فرش جوړ کړې څومره ښه تنظیم میکړې د سشي کمه پکشته لارې پکې نشتا کو په پکې نشتا کله پیداوار او د زرغونی زې پکې نشتا کله آرام او د ناشته او د ملاست زې پکې نشتا فنعم الماحدون الله یسمره خسته تنظیم میکړي نو دقه سي مؤمنان چې دلته صح حرکت کوي کنه نو فلیان بو زمي محدون ځان له جنت کې فرشونه جوړي ځان له جنت کې خیمه لټي ځان له جنت کې نهرونه جوړي ځان له جنت کې بنگلې جوړي د عمل نه جوړيږي هل تسنوي نشته ده که عذاب دیوم او که ثواب دیوم ټول د دینه جوړي نو دا حالوم د دې د دنیا نه تلې وي چې کله موسی علی السلام خبر او کړه کنه دې څومره شور ازواک جوړ کو چې فرعون اولوي چې دې موسی علی السلام سره چې څوک مرګري شوی دي دا بچي ولا قتل کړي چې رستو شي تنه هغه هم نشوا نو به ما پرې دې چې وژنه موسی علی السلام تمره غوبلې جوړ کړو الله وی قیامت جنت کې جهنم کې بم دغه سیخه جګړې وې فلمینز کې چې کوم خلق په دنیا کې گمراه کړو ظلمونو باندې په زور په زبردسته هغه به سره قیامت کې جګړې کوي او دا یوازې فرعونیان نه یادي هر زمانه کې فرعونیانو مخلوق تبا کړې مخلوق ته حق نه دی خولې مخلوق یې په تیار کې پرېخې دي مخلوق ته د دین په ځای به دینی ښکارا کړې ده د حق په ځای و تباطل ښکارا کړې چې دا حق ده او دا غي اجزانو عمرونه خراب کړي غریبم بیا قیامت کې غفل مشرانو سره او پیرانو سره په جنگي کنا چې موږ ټولو مرستاتو خدمتونه کړی دي تاسو لام خارې کړی دي او تاسو لام زموږه سمې کړی دي کویانم کنستی دي غا خوریم کړی دي هر سم کړی دي چې کله به اعلان وشو چې نن د پیر سه لاو دي موږ خپل سره پرې هلته ولاړ لنګر هم دل چلولی دي نن زموږ تاسو کول شي وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او یاد کا دا ناشنا خبره چې دی با جګړې کوي بل سره په اور کې اقا جګړې کنه فیقول الضعفاء للذین استكبروا ابو یوکسان چې عقل کمزور او بدن نو کمزور بدن خوکتا لیدلی وی بلی خوراکون دیرو کنا او کار کسب نو نموریدان ودا سیو وخی او پکی نزید نزعفی او تسمانا حقا لی کمزوری و فکر نشکولی چی دامن سکو خوبت چی چا با سوین دی بار پسیو دی تیزکا زعفا ہوئی خواب او بو یہ کمزوری رائے والا خلقا للذین استکبروا اگے کسانو تا چغی لوی کڑی وا زانو نے مشران کڑیو او پدی باندھی باچائی کولا او پدی باندھی مشری کولا ناگا جزان بو توئی ان کنا لکم تبعن منگا خو دنیا کی تاسو پسیو تاسو تابیو بس ستاسو پڑیو زمون غاڑاو ستاسو خبراو مونگ با منڈی والی تاسو بس حکم کونو بس مونگ با عرصو ام پریخیو نمور او پلارم دومره خدمت نو کړي د خپل بایل بچم څخه تاسو نو کړي اوبس چې تاسو بسوینم و در پسیو تبعن فهل انتم مغنون عنا ننن تاسو دفقول شي الری کول شي زمون نصیب من النار سلګه برخه د وره ټولنا وکلو کوټی داس دا وران لکوټی کمشن خوای کتر دی نام پور راغې ټول پکې ډوبیو کنه نو سلګه برخه ران لری کول شي چې هوارا باندې ولګي نصیب من النار قال الذين استكبروا ابو يا کسان چې دنیا کې ځان مشران کړیو لوی کړیو په خلق باندې زبردستی کړیو هغه وی تاسو لاندې مونږ ته نه ګوره مونږ به کې نه یو پراته نو ځان نشو خلاصول ان تاسو به خلاص کو ان کل فیها مونږ ټول په جهنم کې یو کنه چو بند خپل ځان نشی خلاص وله نو بل بس خلاص کی ان کل فیها یقینا موږ ټول په جهنم کې یو یوم تن بهر نه دی نشی بار کې دی کنه الله وی تاسو زمانه تختې دی شه یو تن نه نشی خلاصې ان الله قد حکم بین العباد درخواستم نکیگی اپیلم نمنظوریگی دنیا کی خوب اپیلو شکانا مرشوتنا مشوتنا بیواغستنا ہو شپاویم تیرا نکڑا پکی کورتا بار آگے دا خدا اللہ فیصلہ دا دیکھو دا درخواستنا ہو دا نقبلی بیشک اللہ فیصلہ کری دا لبندیانو پمینز کی او دا اللہ فیصلہ بیان واپس کی گی ما یبدل القول لدی اللہ ویلو چیز ما خبر ہے کہ بیا ترمیم نرا دی دا دنیا قانون نہیں جی ترمیم بابا کیوشی نو پا تولا گی دا چی مشرانو خسو نکلو دا عذاب دخوا دا قحال وی دا ہر زمانی دا باطل پرستو چ خلګي گمراه کړو نو قیامت کې به تاسو نشی کولې جګړې وې شور او زوګ وې بیا په یو بل باندې لعنت وای خو لیکن سمادت نشی کولې چې یو بل خلاص کې دا غلطو مشرانو د گمراه مشرانو حال الله بیان کړ کله چې دین نو امید شي مایوس شي رابشی اغا ملائکو لها چی اغا پا جہنم باندھے مقرر دی مالک او داغ نور مرگری ندا جہنمیان باغی تا مینتو نشورو کی اغی تا با درخواستو نشورو کی چی تاس دمونگ دا پارا اللہ تا ہوائے او تاسو خو مقرر یہ پا دی باندھے کنا نو تاس تیدا ندی ویلی چی جہنم کے بعد جمعی پورت چوٹی کنا دنیا کې هوا چټي وکنه نیو راس پکې هم نشتا وقال الذين في النار ابو يغ خلق دي پور کې لخزانه جهنم ادعوا ربكم هغه ملائکو د جهنم ته چې تاسو زموږ لپاره دعا وغواړئ دعا ډیر خشه وي ښا دعا نه خشه نشته نو ذکر دی باغی ته وای چې تاسو زموږ لپاره غواړئ د خلینا یو خفف عنا یوما من العذاب چې سپکې زموږ نه یو ورځ عذاب تاسو ته وای ګور یو ورځ عذاب دیغه سي عادت دی ښا دنیا کې معامل نه کو خو بس یو ته به وي چې زموږ لپاره دعا غواړم الکه غواړم بہت دا خو نبی له سلام ته یو سړی وي چې زما لپاره دعا غواړه نو هغه ته ما سره په سجده باندې امداد کړي زه سوال کوم او ته الله ته سجده لګې هله به کار کی یوازې زما په سوال خو په دعا او کار نه کیږي سما سره امداد او کپ سجدو باندې صبحم فاری کې او زبم نو دور بالا نیوتن قبول کی ادي دا کار نه کړم تش په سوال پسې ګرځې دا سوال په بو اجران دا ګرځول نل ته مو ایت سوال وکې چله زمو له عورت چټی را کی قالو او بو ای ملائکه کور دا جواب ده هر ځای ښا هر ځای دا جواب ده په دنیا کې نشته ها چې دنیا نه پلشي بل خبره نشته دغه خبره ده چې څوک نور راغلی پیغمبران نور راغلی کتابونه نو نازل شوی خبر کې هم دغه جواب دیو قیامت کې هم دغه جواب دیو ځن کدن په وخت کې هم دغه جواب دی ها دلته نشته دلته کته ډیره چغي مغه سوري وای پتا ته څوک دا جواب نشي درکولې چې ولې پیغمبران نه دی راغلی ولې قران نه دی نازل شوی نه نه دا جواب تا ته دنیا کې نه ملایوي ځکه چې ته پته نشته نو اچا ته علم نشته چې الله د دې بندیانو د اصلاح لپاره څه نازل کړی دی دا علم اچا ته نشته دا علم ملائکو ته دی او د موت په وخت کې عمر ته وایي او لم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات خبر کې عمر ته دغه سی وایي چې ما دریتا ولا تلیتا تا قرآن نو تلاوت کړی ځان نو خبر کړی ا جهنم کې عمر ته وایي هر ځای دا جواب دی بدل ته نشته قالوا ابوي ملائكه ولم تكو تاتيكم رسلكم بالبينات ولنور غلي تاسو پیغمبران تاسو ډیره واضحه آیات نصرا بينات آیات التوحید نیو بیان کړی ته انبیاء قالوا بلا ابوي چې ولنور راغلو امونګه خاورې دلیو نو بیا ولې جواب سورة ملک کی راغلو قالو بلا قد جاءنا نذير فكذبنا مونږ دروغجن کړنو مونږ یې چې دا دروغجن دي ها ملائک وی ها هغه هم دروغجن کړو همون ته وای چې مونږ له پاره سوال وکي مونږ دلته خلکو د سوالونو لپاره مقرر شوی یو کله مونږ الله په جهنم مقرر کړیو زموږ دغه ډیوټی نه ده قالو او بوئی ملائکه فدعو په خپل سوال وکئ په خپل الله ته فریاد وکئ نو کوي وکنه پیدا خو نه کوي دعا خو دلته دعا او په دنیا کې دعا وچی د عبادت مغزو هلته کې خو څه پیدا نه کوي وما دعاء الكافرين الا في ظلال اون دې سوال د کافرانو د الله نه په قیامت کې مگر وخت ضایع کول اسه وخت ضایع الا في ظلال لګیا وې سي خله وې چنګ کړی چغي بوي او جواب بنئ یو دا معنا ده زم نه دې आवाज او دعا د کافرانو په دې دنیا کې د خپل الهاونه مگر تباہی دا و گمراہی دا دی تباہ کری دی کنا چه دا خدای نا سوال نکوی وی اغیر چرتا پا کلونو پس قبلی اوی دا دی نورو نا سوال کوای چه پا آغا وقی دا لقبول نکی اللہوی تباہ کی گی تخوای چه ذری قبلی اللہوی تباہ کی گی دیکھ پل سوال او دعا پوجه باندی نو هغه دعا نه کوي چې ری کې دنیا او د آخرت فائدې دي هغه کې د الله رضا ده او جنت ته او نعمتونه او رحمتونه او برکتونه دي هغه دعا کوي چې ری کې ستاسو دنیا او د آخرت تباہی ده وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نو دې اواز او فریاد د کافرانو هغه خپل الها او ته مگر په تباہی کې دا حالو دیده تخویف و خرویوی قرآن کی چکل اللہ دی جہنمیان حال بیانی اصلے بیانی دی جوان دو خلقو تا چی خلقو گور ازان غمو که چی سوک تلی دی خواغی تلی دی اگی که حسن نکی گی و تاسو لخده دیر خم و قدر کلی دا دیر بہتر مقیدر کلی دا چنن هر سکولش ہے و دی دنیا کی پلگ عمل زان خلاصولش ہے چی اللہ رب العزتم ویو حدیث کی امراضی چی پلگ خبر باندی اللہ پل بندل نجات ورکی و دی شرط باندی چی دی اخلاص نکار و آخری و آخر دعوان